الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ظلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. دا سورة رعد ديار لسم سپارة دا آیت نمبر 12 دولسم نمبر آیات دے. دا اللہ دا قدرت دلائل بیانے دل چی دا ہر س پیدا کون کے یو اللہ دے, تدبیر کون کے دا کارون یو اللہ دے, بیا فہر س باندی فویا یو اللہ دے, بیا د هر چیز حفاظت کوونکې هغه یو الله دی, بیا د مور په ګیډه کې چې نر دی او که ماده دی په هغې باندې عالم یو الله دی, په پټو په ښکاره باندې که ته د شپې روان یې او که د ورځې روان یې, خو عالم بکل شی هو الله, هر چیز نه الله خبردار دی. وس نور دلائل ذکر کیږي. وهو الذی اللہ غزاد دے یوریکم البرقا چی خی تاسو تا برخنا خوفن, دا برخنا برق سشے دے, دا ملائک فلاس کی چابک دے, اغا چابک وخی را وخی پاگی باندی دا وریزی شڑی دا غینا پلقا فیدا کی گی, دا موتا تالا خی خوفن دا وجی دا یری دا مسافرنا وطمان او پا امید دا کوربا باندی, یعنی کلچ اسمان کی فلق فلق شی نو مسافر وی رب خیر اللہ خیر کی اللہ خیر کی چی کورتا پا خیر ورسمام, او کل چی سڑے پا کور کی ناس دے ناغوی اللہ پا شیبو شیبو باران رو وروا, اللہ در رحمت باران رو وروام, او بنشت دے چی او براشی پسلونا نشت دے پسلونا خرابی گی چی دا خشی, گرمی دا چی گرمی ختم شی ناغ دا باران تمکی, او سڑے مسافر دے اغ یریگی اللہ باران لگو دروا چی منگ کورتا پا خریت سر و رسوم. یا دوی ممانا خوفن فیری دا باغبان دا باغ مالک پا یری باندی چی میوی بمی خرابی شی اللہ وتما او فتما د زمیدار زمیدار پتما ناس دی الله خبران وکا چې پسلونه می خشي وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ او بوزی اغا وریز درنی لرا یا پیدا کئی اغا وریز درنام وَيُصَبِّهُ الرَّعَدُ او تسبیح بیانی اغا رعد فرشتا پاکوال بیانی اغا رعدو اغا گلز گلزم بی حمدی سردستائنی داغام والملائکتو من خیفتی او ملائکی سرد یری داغینام کلچ اسمان گل گل کئی نو داد اللہ تعریف کئی او رعد دا مسبح دا اللہ دے دا یو ملائکہ دام چیغہ دا اللہ تسبیحات بیانی دا اللہ ذکر کئی یان دویم قول رعد دا تسبیحات دی دا اللہ تسبیحات بیانی گی یا دا چی دا ملائک دا چی مسما دا فائسم د رعد سره د الله ثنا وای یا د رعد دریم قول دی چې ذکر د رعد د مراد ته سامعون د رعد دی یعنی سوچي دا غلزا اوري نو غا تسبيحات بیانې يسبح الرعد او سامع الرعد من العباد هغه اوریدونکي د غلز غړوس کله چې غړ غړ شي په اسمان کې نو دا پا دی ٹیم کی سوئی ایماندار دا وئی یا اللہ خیر یا اللہ خیر اللہ زر زر یادئی او چی کل پاسمان کی گڑ گڑ شی نو فا آغ وخ کی دا تسبیحات وایام سبحان من یسبح الرعد بحمده والملائکت من خیفته اللهم لا تهلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک اللہ بتا دا دغا کتندر شکار سشی اللہ بتا بچ کئی دا دغینا ویرسل السوائقا اور علیگی اغتن درن لرا فیصیب به نور سید غلرا مے شا او چاته جی خوغشی وهم یجادلون فی اللہ او دیو جگڑ کئی پ تسبیحات د اللہ کی دغ ملائکی جگڑ کئی یو وی زت تسبیحات بیانوم بل وی زت تسبیحات بیانوم هر یو شی د الله تسبیحات بیانای یا دا معنا وهم یجادلون فی الله دیو جګړه کوي په دین د الله کې دغه مشرکان وهو شدید المحال او دغه الله سخنی اونکی دی ابن عباس معنا کوي محال سح عذاب والا دے عقاب لہو دعوت الحق دے اللہ لدا بلنا رشتیام سمرد ددائی دلائل علی رضی اللہ تعالیٰ انہو ذکر کئی مراد دین دلہ توحید دے ابن عباس اغا ذکر کئی شہادت واللہ الہ الا اللہ خازن او معالم فجواهر کی وئی چې د دین مراد هغه کلمه د توحید دا چې الله الہ الا الله ګور ول ذکر کړو دا کتاب ولا برکتی کتاب دی تا ول وستو نو تب مبارک شي دا ولا چې یقین دی جوړ شي پدې کې دا وایي چې خالق لکل شین هو الله برا پیدا کون کې د هر څه یو الله دې لاندې او رازمه کې غړولې دا برا اسمانونه پیدا کړې دي بغیر د ستنو نام بیا پزما کې غرونه جوړ کړې دي بیا باغونو ته وګورا باغونو په مینځ کې نهرونو ته وګورا بیا لګمخ کې وګورا الله یعلم ما تحمل کل انسا پاګېډه کې د هرې زنانا کاغه نر دی او کمادا عالم دی پدې باندې او الله بیا نور دلایل وګورا له معقبات حافظ د هر شی او الله دی مخکې امستانه ملائک په ډیوټۍ لګولې دي روستم دن روانې دي ستا د حفاظت د پاره بیا بل قسم دلیل تسبیحات بیانې ملائک ټول الله ته دي محتاج نو لهو دعوت الحق دغه الله له د بلنه رښتیا والذین یدعون من دونه آکسان چرا بلی ما سوا دلانا نور معبودان جوړ کړی دی د الله مخلوق ته آوازونه کوي لا یستجیبون لهم بشیء قبل ولنشک ولی تدید پارا دسشی دغنی کان بنیان یادا معبودان باطلام الا کباسط کفیه للماء اصل کی داسی دے الا استجابتا لکا استجابت کباسط کفیه مگر فشان دغا قبل ولو چی قبلی پشان داغا قبل اولو چی نشی قبل والے کولے پشان داغا خورا ان کی دلا سنو وڑا ان کی دلا سنو الا کباسط کفیہ مگر دا سوچی غیر اللہ تا وازون کئی داغا نغواری دا پشان داغا چا دے چی لاسونے غوارا کلی دی لاسونے اگت کلی دی او بو تا دوان لاسون نیولی دی ورطوی ایو بو راشی ایو بو راشی داسی نکی چی دی اخوا ورشی او ناغو بد دخلی ترازی نو دا پشان دا دغی دی او بو پا غال لری ولال دی آواز کئی او بو راشی او بو راشی لاسون ورط نیولی دی سنگ چی دا او بد دی دی خلی تا پخپل نشی رات لی دا د دې لاسونو ته دغه شان د چې چالا عبادت د لایق جوړ کړی دی د بلنې والی جوړ کړی دی هغه د ده قبلوالی دغه شانتی نشي کولی د ده خبره دغه شان نشي اورېدی څنګه چې دا اوبه دې سړي دې لاس ته پخپله ناراضي الا کباسط کفیه مگر پشان دا وڑاون کی اغفل ورغو لرا اغفل لاسنو لرا الى المائی او بوتا لیبلو غفاہو دید فارا چی ورسیگی دید خلیتا وما هو ببالغیه او ندید او برسیدن کی دید خلیتا دد دی خلی تا داو بفخفل نشیر سیده وما دعا الکافرین او ندا بلنا د کافرانو د مشرکانو الا فی دلال مگر فتبائی کی پبربادائی کی وللہ یسجد من فی السماوات او خاص دغی واللالا سجد کئی سر خط کئی سر لگئی من فی السماوات اغس چیف اسمانونو کی دی والارد او پزمکو کی دی توعن فخوخی باندی وکرحن او پناخوخ باندیم په خوشالی او پنا خوشالی کی یو الله عبادت کوي هغه تا سجد لګی وزلالهم او سور د دې کده سجد نه لګی نا سور یو الله ته سجد لګی بالغدو والآصال سبا او بیگا یو اللہ تسجد لگئی سحر او مازگر دا یو اللہ تسجد کون کی دیم بیا وهو الذی اللہ غزاد دے یوریکم البرقا چی خیتا سو تبریخنا خوفا دا وجید دا یری دا مسافرنا و توامان او دا وجید تمید قربنام و ینشئ السحاب الثقال او پیدا کئی اغوری زادرنام حامل وریز چی دلان دینا اغا گرمائش تب بر لارشی نغوریز حمل واخلی اغینا باران راک کیشی ویسبح الرعد او تسبیح بیانی اغر رعد فرشتا بحمده سردستاین دا اللہ والملائکت من خیفتی اغا ملائکی سرد یرید اللہ نام فقرآن کریم کی د پنځو ملائکو ذکر راغلی دی یو جبریل امین دی دویم میکائیل علیہ السلام دریم رعد سلورم هاروت او پنځم ماروت ته د پنځو ملائکو ذکر قران کریم کې راغلی و یرسل السوائق او لیگی او تندرونا فیصیبو نورسی بیها دغی لرام میشا او چاته چی خوخشیم و هم یجادلون فی اللہ او دیو جگڑکی پا تسبیحاتو دالا کی و هو شدید المحال او دغلا سخنی ان کے دے سخ عذاب والا دیم لہو دعوت الحق نو دی اللہ لرا بلن دا رشتیام دا بلنی والا لائقیو اللہ دے واللزین آکسان یدعون من دونی چرا بلی ما سوا دا اللہ نا لا يستجیبونا قبل والنشک ولی لهم دا دی دا فارا بشین اس شے الا کباسط کفیه مگر فشان دا غوڑاول کی دا ورغول را الی المائی عبوتا دا قبل ول نشی کولی دا داواز نشی اوری دلی دی قبر تا ولالی بابا مال را کا زراغلی ماستان غوڑما اخون بابا تاواز کئی فر بابا تاواز کئی نو وی دا قبل ول نشی کولی مگر پشان دا غچا دی دا چی او سڑی ولال دی لاسونی نیولی دی و بو تاو بورا شی بورا شی و با پخفل نشی رات لی دا غشان دا دا دوازم چرت نشی آوری دی الا کباسطی کفیهی مگر پشان دا غوڑاول کی خفل ورغول را الی المائی و بو تاو لیبلغ فاہو دید فارچ ورسی دد دخلیتا وما ہوا ببالغی غند داو برسی دنکی دد دخلیتا امیسال مشرک دیم وما دعاء الكافرین الا فی ضلال او ندا بلنا دا کافرانو دا مشرکانو مگر فبربادی کی پت تبائی کیم وللہ یسجدو او خاص دا اللہ دا فار سجد لگئی من فی السماواتی اغسو چیوی پاسمانو نو کی والارد او پزمکو کی طوعا وكرها فخوى شي باندي او فنا خوى خي باندي فخوخا او كفنا خوخي وزلالهم او سوري ددي دا انسان دا سوري الله تا پسجد دي لك دا كافران سوري هم الله تا سجد كي خدا انسان انسان مشرك دي الله تا سجد نلغي وزلالهم بالغدو والآصال او دا نبی علیہ السلام هم سوره اوم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی زوالاڑ اومام ناسا پما دا نبی علیہ السلام سوره ولیدوم وزلالهم او سوره دا دی بالغدو والآصال سبا او بیگا دا دوی مسجد پا قرآن کریم کی مونگا بیان کلام چا دا یا توری دلئی نو سجده و کئی طریقه دا دا اللہ اکبر ویا سجده لال شا دری فیر سبحان ربی الاعلا ویا بیا اللہ اکبر ویا سلام گرزول پکی نشت دے ولالی نلالی سواب کامل ناستا قیده من ناسوی سجده دی وکڑا سجده حق آداشو کامل سواب دا ولالی نا ولالی نلالی سجده تا بیر ترا پاسې دي نو پورا ثواب د تمیلوي دغه طریقه دا چا دا یا توریدلې نو هغه د سجدا وکي خو چې وسري کارت شو درس روسته سوچ د سجدي یا توري پاغه باندې سجدا نشته دي ورې کارت شوه نه ده برای راس لګیا دي چا وریدلې سجدا وکي بل دا خبره پکې یاده کام منزل یو ده زی یو ده مجلس یو ده پاگی که دی لزل واوری دو شل زل دی واوری دو یو سجده باکی مجلس جدا شو دی زین زوز پاسی دما آغا کمری تلال ما التیمی د دی سجدی آیات ولوستو نو بیا دو سجدی شوی ٹک دا بسته